أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں، یہاں تک کہ پہلے اجازت لو اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس سے فائدہ ہوگا، نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہیں موجود پاتے ہو تو ان گھروں میں داخل نہ ہو، یہاں تک کہ اجازت ملے تو پھر داخل ہو. اور اگر ان گھروں سے تمہیں جواب دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کوئی حرج نہیں ہے ایسی جگہوں میں داخل ہونے سے جو رہائش کی جگہ نہیں ہیں، اذن عام والی جگہ ہیں جن میں تمہارا کام ہے، اجازت دینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. آج کے ان آیات کریمہ میں آداب معاشرت کا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے. گزشتہ سبق میں یہ بات تھی کہ کسی کے اوپر تہمت، الزام ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے. اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہو جائے تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. معلوم نہیں وہ لوگ کس طرح بیٹھے ہیں، کس حالت میں ہیں، ملنا چاہتے ہیں، نہیں ملنا چاہتے. یہ آداب معاشرت کا اہم سبق ہے. گھروں کی مفسرین نے لکھا ہے کہ چار قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک گھر تو یہ ہے کہ جس میں انسان کے اپنا ذاتی گھر ہے، اپنے بال بچے ہیں اور کوئی مہمان بھی گھر میں آج نہیں آیا ہوا، تو ایسے اپنے گھر میں جانے میں تو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی تھوڑا سا کھنگوڑا سا لگا کے دروازہ کھٹکا کے جانا اچھی بات ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے اپنے گھر میں داخل ہونے میں اجازت لینا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر والے ان کی حالت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ جب بھی بھائی گھر آتے تھے تو تھوڑا پاؤں زور سے مار لیتے یا ایسے یا کسی بچے کا ویسے ہی نام لے لیتے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ عبداللہ گھر میں داخل ہو گئے ہیں، کوئی کسی ایسی حالت میں بندہ بیٹھا ہو تاکہ وہ صحیح ہو جائے. اپنے گھر میں اجازت واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح ترتیب سے داخل ہونا بہتر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوں تو السلام علیکم اونچا سا کہیں. اس میں اگر کوئی نہیں بھی جواب دینے والا تو بیوت الارض، جو گھروں میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ جواب وعلیکم السلام دیتے ہیں. تو جیسے گھر میں داخل ہوں، کوئی نظر آتا نہیں آتا، السلام علیکم کہہ دیا، ایک تو سلام کرنے کا ثواب مل گیا، جواب فرشتوں کی طرف سے ہو جائے گا، مزید یہ کہ وہ گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سربراہ گھر والا جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے. تو پہلی گھروں کی قسم تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر ہیں، اس میں داخلے کی اجازت واجب نہیں، بہتر ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے. نمبر دو، دوسرا گھر ایسے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ہیں، جان پہچان والوں کے گھر ہیں، رشتہ داروں کے گھر ہیں، اپنے نہیں ہیں، لیکن اس میں غیر محرم، خواتین، ہر طرح کے لوگ اس میں آباد ہیں. تو ایسے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا واجب ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم ایسے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جو گھر تمہارے نہیں ہیں. بے شک بھائی کا گھر ہے، بھتیجے بھتیجی کا گھر ہے، وہ دوسرے گھر ہیں، وہ کسی اور رشتہ دار کا گھر ہے، دوست کا گھر ہے، اجازت لے کے گھر میں جاؤ۔ حتی تستأنسوا، اجازت کا طریقہ بتایا، وتسلموا علی اہلھا، کہ اجازت لو، جیسے آج کل گھنٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی طریقہ ہے، دروازہ کھٹکائیں، سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، اندر سے جب آواز آئے تو السلام علیکم کہیں اور بتائیں کہ میں فلاں بندہ ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ بہرحال نے اس آیت کریمہ میں تطبیق یوں بھی دی ہے کہ اگر اچانک جس گھر میں یہ جا رہا ہے تو وہ نظر آ گیا بندہ، جیسے نظر آ گیا تو پھر پہلے السلام علیکم کہے اور پھر اس کے بعد کہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب کسی کے گھر میں گیا ہے اور وہ نظر نہیں آیا تو گھنٹی بجانی چاہیے یا دروازہ کھٹکانا چاہیے، سائڈ میں کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب وہ اندر سے کوئی آواز آتی ہے تو السلام علیکم کہے اور اپنا نام بتائے کہ میں فلاں ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ جب انسان ایک دفعہ گھنٹی بجاتا ہے کوئی نہیں اندر سے آتا، دوسری مرتبہ گھنٹی بجاتا ہے دروازہ کھٹکاتا ہے کوئی نہیں اندر سے آتا، پھر تیسری مرتبہ بھی آواز دیتا ہے یا دروازہ کھٹکاتا ہے اور اندر سے جواب کوئی نہیں آتا، تو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ واپس آ جائے۔ تین مرتبہ سے زیادہ وہ اس کو دروازہ نہیں کھٹکانا چاہیے، گھنٹی نہیں بجانی چاہیے، تھوڑی دیر کھڑا رہے، کوئی نہیں آیا تو واپس آ جائے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ دروازہ کھٹکاتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون، تو باہر پڑھا لکھا سمجھدار شخص کیا کہتا ہے، میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میں ہوں کیا مطلب، پوری دنیا میں ہوتی ہے، آپ سیدھا اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں شخص ہوں اور آپ دروازہ کھولیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مقامات پر یعنی ڈانٹا کہیں یا تنبیہ فرمائی ہے، سختی کا لہجہ استعمال کیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ ایک شخص ملنے آیا، آپ نے پوچھا کون، تو وہ کہتے ہیں انا، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا نا نا نا نا، یہ کیا بات ہوئی، میں سیدھا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نام بتانے میں کیا حرج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تین مرتبہ دستک دینی ہے وقفے وقفے کے ساتھ، کوئی نہیں آیا گھر واپس جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اندر سے پوچھا جائے کون تو نام بتانے میں کیا حرج کی بات ہے، اور اس میں نام بتانے میں فوراً وہ شخص سمجھ جائے گا کہ اس سے ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے گھر کی قسم ہے۔ تیسرا گھر کی قسم یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس گھر میں آج کوئی ہے یا نہیں، اس کو شک اور تردد ہے کہ جس گھر میں میں آج جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں صحیح کہ اس میں کوئی بندہ ہے یا نہیں، تو بھی بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، آواز نہیں آتا تو واپس چلے جائیں۔ یہ تین گھروں کی قسمیں ہو گئی۔ چوتھے گھر جس کو قرآن مجید نے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ کہا ہے، کہ وہ گھر جو اذن عام والے ہیں، ہر کوئی اس میں جا سکتا ہے، ہسپتال ہے، اب ہسپتال کے گیٹ میں کھڑے رہو اور اجازت ہے جی آ جائیں، اجازت ہے جی آ جائیں، مسجد کے گیٹ میں کھڑا ہو جائے بندہ، اجازت ہے آ جائیں، خانقاہ میں جاتا ہے، جو اذن عام ہے، ہر کوئی بندہ جا رہا ہے آ رہا ہے تو السلام علیکم کہنا آگے کوئی بندہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آداب معاشرت جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ تعلق ٹیلی فون کا بھی ہے دوستو، کہ ٹیلی فون جب بندہ کسی کو کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے، آج کل تو بہت موبائل نظام اتنا ہو گیا ہے، وہ اگلا بندہ کاٹ دیتا ہے فون، یہ دوسرا بندہ پھر کرتا ہے، بھائی وہ کاٹ رہا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے اور اس نے کاٹ دیا ہے، اب تھوڑا انتظار کر لیں، 10-15 منٹ دیکھ لیں، دوبارہ فون کر لیں، یا وہ ہو سکتا ہے کر لے گا، باوجود اس کے کہ وہ بندہ بار بار ٹیلی فون کاٹ رہا ہے اور وہ فون کرنے والا دوبارہ کر رہا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے ایک بندہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا اور یہ بندہ دروازے کھٹکاتا جا رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی ایک بندہ فون پر ابھی نہیں اس کی طبیعت صحیح، وہ آپ کا کوئی اور تو نہیں ہے نا، تو فون کاٹ لیا، اس کو سمجھ آ گئی ہے بات، لہٰذا وہ خود فون کر لے گا، 10-15 منٹ آپ انتظار کریں۔ 100 مسائل انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، کوئی بندہ کسی کو نظر تو نہیں آ رہا نا کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں۔ ایک اور بات، ٹیلی فون میں ایک ساتھی جو غلطی کرتے ہیں، اور بہت بڑی غلطی ہے، اور مجھے تو کوئی اس طرح کرے تو میں تو اس کو سمجھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھانا چاہیے، تو ان کو کون سمجھائے گا، کب سمجھائیں گے؟ ایک بندہ جب غلطی کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے. تو ٹھیک ہے مجھ سے تھوڑا سا ناراض تو ہو جائے گا لیکن آئندہ تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا نا. اب مثلا ٹیلی فون کیا, ہاں جی السلام علیکم, خیریت ہے, ٹھیک ہو, کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں کون ہے آپ, آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں, آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں, آپ بڑے آدمی ہو گئے ہیں. اور ٹھیک ہے جی بڑا ہو گیا ہوں, آپ نے تو بڑا نہیں کیا, اللہ نے بڑا کیا ہے کہ بڑا ہوں تو یا نہیں ہوں. اب خواہ مخواہ اب ذہن کا امتحان لیا جا رہا ہے یا اپنی بڑائی بتائی جا رہی, یہ سب بے وقوفانہ باتیں ہیں. السلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون مل گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں فلاں بندہ بول رہا ہوں, آپ سے میرا یہ کام ہے. تو کتنا وقت بھی مختصر سا خرچ ہوا, اور وہ یہ بہت غلط طریقہ ہے. اور کسی کو امتحان میں لینے کیا بات ہے؟ ہاں کوئی ساتھی بار بار جب فون کرتا رہتا ہے نا, وہ آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانا مل. اب ایک بندے نے کئی سالوں کے بعد آج فون کیا, آپ پہچانے نہیں رہے, میں کون بول رہا ہوں, پہچانے نا, آپ بڑے آدمی ہو گئے. یہ فضول بات ہے, آداب معاشرت کے خلاف ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کوئی پہچانتا ہے نہیں پہچانتا, آپ نے ٹیلی فون کیا, اس کو السلام علیکم کہیں, جواب آیا, اپنا پہلے تعارف کرائیں, پھر اس کے بعد اس کا تعارف خود, آپ نے خود فون کیا ہے, پتہ چل جائے گا اس نے اٹھایا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ضرورت نہیں, واجب نہیں, مستحب ہے اونچی آواز کے ساتھ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے, عزیز و اقارب, دوستوں کے گھر ہیں لیکن اس میں غیر محرم وغیرہ اس طرح کے رہنے کا امکان ہے, اجازت واجب ہے. اجازت لینے میں بہت سارے فوائد ہیں, سب سے بڑا فائدہ ہے حکم اسلام کے اوپر عمل ہوا, سنت پر عمل ہوا, اس کا ثواب ہے. تیسرا گھر کہ معلوم نہیں کہ اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں یا نہیں رہتے, پھر بھی اجازت ضروری ہے. اگر جواب نہیں آتا تو گھروں میں واپس چلے جانا چاہیے. اور چوتھا جو اذن عام والے ہیں, مساجد ہیں, خانقاہ ہے, اسپتال ہیں, اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شخصی جو اسپتال وغیرہ وہ ایک اور صورت ہو جاتی ہے, اس میں جیسے باہر ساتھی بٹھاتے ہیں انتظار کرو, مریض اندر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے تو اس میں انتظار کرنا چاہیے. اور کسی کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھنا کوئی ہار کی بات نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. لوگ اس میں بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا آدمی ہوں اور میں اس کی ملاقات کے لیے انتظار کیوں کروں, اور ڈائریکٹ دروازہ کھول کے, غلط بات ہے. آپ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, آداب اسلام سب کے لیے برابر ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مشہور صحابی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, مفسر قرآن ہیں, آپ کی خاص دعا ان کو حاصل ہے, اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. لیکن ان کے بعض صحابہ بھی ان کے استاد ہیں, بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے استاد ہیں, اس میں عبید بن کعب ہے وغیرہ. یہ کہتے ہیں عبداللہ کہ میں کسی صحابی کو ملنا چاہتا ہوتا اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, حدیث پوچھنی ہے, کوئی بات پوچھنی ہے, تو مجھے پورا یقین ہوتا تھا کہ میں اس صحابی کے گھر میں جا کے دستک دوں, وہ جب آئیں گے میں بتاؤں کہ میں عبداللہ ابن عباس ہوں, تو وہ خوشی سے باہر آئیں گے اور مجھے مسئلے کا جواب دیں گے. لیکن میں نے کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے کسی صحابی ساتھی کے گھر گیا ہوں تو اس کو دستک نہیں دی, سائڈ میں بیٹھا رہا. جب وہ شخص, وہ استاد, وہ قاری صاحب باہر نکلے ہیں تب میں نے مسئلہ وہ پوچھا ہے. بتایا کرتے تھے قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. وہ جو لوگ مسئلہ پوچھنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر وہ بیٹھے رہتے, انتظار کرتے, جب سرکار باہر تشریف لے آتے اور یہ مسئلہ پوچھتے تو ان کے لیے بہتر تھا. لیکن انہوں نے باہر سے آواز لگا دی تھی, اخرج یا محمد, کہ آپ باہر نکلے, ہمیں کوئی بات پوچھنی ہے. تو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بے ادبی ہے. اور بعض دفعہ ایسی بے ادبی کرنے سے اعمال تمہارے سارے میں ضائع کر دوں گا. تو بندے کو اگر کسی استاد سے ملنا ہو, کسی مفتی سے ملنا ہے اور مسئلہ پوچھنا ہے, اور اس وقت وہ اپنی خاص نشست کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے, تو انتظار کرنی چاہیے. آداب اسلام ہے, آپ ایک اسلام سیکھنے کے لیے گئے ہیں, آپ افسر ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں, اس جگہ پہ افسر تو وہ مولوی صاحب ہے نا, آپ بڑے ڈی جی ہیں, جو کچھ بھی ہیں اپنے مقام پہ ہیں, بڑے لین لاکھ مالدار صاحب حیثیت ہیں اپنے مقام پہ ہیں. آپ ایک اسلامی مسئلہ سیکھنے کرنے کے لیے آیا ہے, اس جگہ پہ وہ عالم, وہ مفتی, وہ استاد بڑا ہے اور اس کے ادب و احترام کے خیال کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں اس کے اگر خاص اوقات ہیں اور اس وقت وہ مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ بھی آ کے مسئلہ پوچھیں, آپ سوال کریں, اس کا وہ جواب دیں گے. جب موجود نہیں ہوئے تو ادب یہی ہے کہ بیٹھ لیا جائے, جب وہ آئیں گے تو اس وقت مسئلہ پوچھنا چاہیے. اور فون کرنے کا بھی یہی دوستوں خیال کرنا چاہیے کہ ایک بندے کو آپ فون کر رہے ہیں, اس کے یہ آرام کا وقت نہ ہو یا اس کی نماز کا وقت نہ ہو. میرے فون کی تفصیل یہ ہے کہ جب میں آرام کرتا ہوں تو اس کو بند کر دیتا ہوں, لہٰذا جس کو جب چاہے دل وہ ٹیلی فون کر سکتا ہے کہ وہ اس کو خود ہی ٹیلی فون نہیں ملے گا. اور جب میں نماز پڑھانے آتا ہوں تو وہ فون دفتر میں ہوتا ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن میں بڑے علماء, اساتذہ, مفتیان اعظام کی بات کر رہا ہوں کہ فون کا خیال کرنا چاہیے. کسی کے آرام کا وقت ہے کہ کوئی لوگ آرام کرتے ہیں اور فون بند نہیں کرتے, بس ان کا وہ خیال ہے, وہ اس طرح ہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے.